महाभारत भीष्म पर्व अष्टादशोध्याय कौरव सेना का कोलाहल तथा भीष्म के रक्षकों का वर्णन। संजय उवाच ततो मुहूर्तात्मुल शब्दो हृदय कंपन अश्रूयत महाराज योद्धानां प्रयोत्सताम्। संजय कहते हैं महाराज तदनंतर दो ही घड़ी में युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धाओं का भयंकर कोलाहल सुनाई देने लगा जो हृदय को कपा देने वाला था। शंख दुंद विघोषैश्च वारणानां च बृहतैः नेमिघोषैरथानां च दीर्यतीव वसुंधरा। शंख और दुंदुभियों के घोष, गजराजों की गर्जना तथा रथों के पहियों की घरघराहट से सारी पृथ्वी विदीर्ण सी हो रही थी। हयानां म्रेशमाणानां योधानां चैव गर्जतां छड़े नैव नभो भूमि शब्देना पूरितं तदा। घोड़ों के हिंसने और योद्धाओं के गर्जने के शब्दों से एक ही क्षण में वहां की पृथ्वी और आकाश का सारा प्रदेश गूंज उठा। पुत्राणां तव दुर्धर्ष पांडवानां तथैव च समकंपन्त सैन्यानि परस्पर समागमे। दुर्धर्ष नरेश, आपके पुत्रों और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के निकट आने पर काँप उठी। तत्र नागारथाश्चैव जाम्बूनदविभूषिता भ्राजमाना व्यदृश्यन्त मेघायुष विद्युत। उस रण क्षेत्र में स्वर्ण भूषित रथ और हाथी बिजलियों से युक्त मेघों के समान सुशोभित दिखाई देते थे। ध्वजा बहुविधाकाराः तावकानां नराधिप काञ्चनाङ्गदिनोरे ज्वलिता इव पावकाः। नरेश्वर, आपकी सेना के नाना प्रकार के ध्वज और सोने के अंगद बाजूबंद पहने हुए सैनिक प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। स्वेषां चैव परेषां च समदृश्यन्त भारत महेंद्र केतव शुभ्रा महेंद्र सदने स्विव। भारत, अपने और शत्रु की सेना के चमकीले ध्वज इंद्र भवन में फहराने वाले देवेंद्र के ध्वजों के समान दिखाई देते थे। कांचनैकम शैर्वीराम ज्वलनार्क समप्रवै सन्नद्धा समदृश्यन्त ज्वलनार्क समप्रभा। अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान कांचनमय कवच धारण किए वीर सैनिक अग्नि और सूर्य की ही तुल्य प्रकाशित दिख रहे थे। कुर्योध वराराजन विचित्रायुध कार्मुकाः उद्यतैरायुधैश्चित्रैः तलबद्धाः पताकिनः। राजन, कौरव पक्ष के श्रेष्ठ योद्धा विचित्र आयुध और धनुष धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। उनके विचित्र आयुध ऊपर की ओर उठे हुए थे। उन्होंने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे और उनकी पताकाएं आकाश में फहरा रही थी। ऋषभाक्षा महेश्वासा चमुख गताम प्रभु पृष्ठ गोपास्त भीष्मस्य पुत्रास्तव नराधिप। दुस्शासनो दुर्विषहो दुर्मुखो दुस्सहस्तथा विविंसते चित्रसेनो विकर्णश्च महारथ सत्यव्रत पुरमित्रो जयो भूरि श्रवाशल रथाविंसति साहस्राः तथैषा मनुजायिनः। सेना के मुहाने पर खड़े हुए वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले वे महाधनुर्धर वीर बड़ी शोभा पा रहे थे। नरेश्वर, भीष्म जी के पृष्ठभाग की रक्षा आपके पुत्र दुस्शासन दुर्विषह दुर्मुख दुस्सह विवंसति चित्रसेन महारथी विकर्ण सत्यव्रत पुरमित्र जय भूरिश्रवा शल तथा इनके अनुयायी 20,000 रथी कर रहे थे। अभिसाहासुरसेना सुभियोथ वसातयः साल्वा मस्यास्तथाम्बष्ठास्त्रैगर्ता केकयास्तथा सौवीरा कैतवा प्राच्या रतिच्योदेच्यवासिनः द्वादशैते जनपदाः सर्वे सूरा तनुज्यज महता रथवंशेन तेर रक्षो पितामहम्। अभिशाह सूरसेन शिबिर वसाति साल्व मत्स्य अम्बष्ट त्रिगर्त केकय सौवीर कहतव तथा पूर्व पश्चिम एवं उत्तर प्रदेश के निवासी इन 12 जनपदों के समस्त सूरवीर अपना शरीर निछावर करने को उद्यत होकर विशाल रथ समुदाय के द्वारा पितामह भीष्म की रक्षा कर रहे थे। अनेकम दश सहस्त्रम कुंजराणाम तरस्विनाम मागधो यत्र निपते तद्रथान एक मन्वयाद। 10,000 वेगवान हाथियों की सेना साथ लेकर मगधराज उपर्युक्त रथ सेना के पीछे पीछे चल रहे थे। रथानाम चक्र रक्षाश्च पाद रक्षाश्च दंतिनाम अभुवन वाहिनी मध्ये सतानाम युतानि तट। उस विशाल वाहिनी में रथों के पहियों और हाथियों के पैरों की रक्षा करने वाले सैनिक 60,00,000 थे। पादाताश्चाग्रतो गच्छन् धनुश्चर्मासि पाणयः अनेक शत सहस्रा नकर प्रास योधिनः। कुछ पैदल सैनिक जिनकी संख्या 100,000 थी हाथ में धनुष ढाल और तलवार लिए आगे आगे चल रहे थे। वे नखर बघ नखे और प्रास द्वारा भी युद्ध करने में कुशल थे। औक्षिण्यो दशैका च तव पुत्रस्य भारत अदृश्यंत महाराज गंगेव यमुनांतराम। भारत महाराज आपके पुत्र की ये 11 अक्षौणी सेनाएं यमुना में मिली हुई गंगा के समान दिखाई देती थी। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्री भगवद्गीता पर्वणि सैन्य वर्णने 18। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता पर्व में सैन्य वर्णन विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ।